odwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, poniedziałek, 22 lutego, minęło południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Lada dzień, kolejne decyzje rządu związane z rozwojem epidemii koronawirusa. Wznowiono poszukiwania ciała Jana Lityńskiego, który wczoraj utonął w Narwi. Wstępy w Skaryszewie odwołane, po raz pierwszy od prawie 400 lat. Jeszcze na początku tego tygodnia mają zapaść decyzje dotyczące obostrzeń epidemicznych obowiązujących do końca lutego. Rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ich prawie 4 tysiące. W ostatni poniedziałek infekcji było mniej o 1,5 tysiąca. Wiceminister Waldemar Kraska, który był gościem Polskiego Radia 24, mówi, że wzrost wskazuje na trzecią falę pandemii. Ciągle analizujemy tę nową sytuację, bo widzimy, że także tej mutacji brytyjskiej niestety coraz jest więcej. Ostatnio to było ponad 10% wszystkich przypadków. Od tego będzie zależało dalsze nasze postępowanie. Rząd zapowiada m.in. zmiany na południowej i zachodniej granicy. Bez negatywnego wyniku testu na koronawirusa wjeżdżający do kraju będzie musiał przejść kwarantannę. Nowe zasady miałyby wejść w życie pod koniec tygodnia. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zbliża się do 500 tysięcy. W Europie niektóre kraje łagodzą restrykcje po tym, jak spadła liczba nowych zakażeń COVID-19. Więcej o sytuacji epidemicznej na świecie Wojciech Cegielski. Stany Zjednoczone są najmocniej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie. Wieczorem w katedrze w Waszyngtonie 500 razy zabije dzwon, by uczcić 500 000 ofiar śmiertelnych COVID-19. W Wielkiej Brytanii pierwszą dawkę szczepionki podano 18 milionom osób, a w ubiegłym tygodniu liczba zakażeń spadła o 16%. Wieczorem rząd ma ogłosić zdjęcie części restrykcji. Niemcy otwierają dzisiaj szkoły, a Belgia zaczyna szczepienie nauczycieli. Szwajcaria natomiast wprowadza obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z 7 regionów Francji, a Hiszpania dla podróżnych z Brazylii i z RPA, gdzie wykryto niedawno nowe warianty koronawirusa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Policja wznowiła poszukiwania ciała Jana Lityńskiego, byłego posła i działacza opozycji w czasach PRL-u. Jak poinformowali wczoraj jego przyjaciele i znajomi, Jan Lityński utonął, ratując swojego psa, który wpadł do Narwi. W poszukiwania zaangażowano siły z kilku jednostek, mówi Anna Kowalczyk z policji w Pułtusku. Do działań zaangażowani są pułtuscy funkcjonariusze policji przy wsparciu pododdziałów policji z Płocka i policjantów z Radomia z wykorzystaniem środków technicznych, kładów, dronów i na miejsce ma być również skierowany helikopter. I od wczesnych godzin są wszczęte poszukiwania. Wczoraj dyżurny otrzymał zgłoszenie o 75-letnim mężczyźnie, pod którym załamał się lód, kiedy próbował ratować psa. Jan Lityński w czasach PRL-u był kilkakrotnie aresztowany przez komunistyczne władze, działał w KOR-ze, był doradcą władz Solidarności, w stanie wojennym był internowany. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Po 89 roku był posłem 3 kadencji. Tomasz Greniuch w związku z kontrowersjami dotyczącymi jego przeszłości w ONR i używaniem nazistowskich gestów nie będzie pełnił funkcji dyrektora oddziału IPN-u we Wrocławiu. Dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa w Instytucie Pamięci Narodowej. O szczegółach decyzji IPN ma poinformować za 2 godziny podczas briefingu. W spotkaniu z dziennikarzami weźmie udział prezes IPN-u Jarosław Szarek. Wstępy w Skaryszewie. Po raz pierwszy od prawie 400 lat odwołane. Największy i najstarszy w Europie jarmark koński przez pandemię odbędzie się dopiero za rok. W internecie zobaczyć będzie można jedynie towarzyszące zawsze targom występy kapel ludowych. Tradycja i kultura są bardzo ważne, ale jak mówi burmistrz Skaryszewa, Dariusz Piątek, nie ma nic cenniejszego od zdrowia i życia. W tym roku nie mogą się odbyć ze względu na obowiązujące obostrzenia w naszym kraju, to odbędą się za rok w tym terminie. Natomiast będziemy chcieli te wstępy niejako zrekompensować imprezami towarzyszącymi, które w przeciągu roku po złagodzeniu obostrzeń będą się odbywały. Miłośnicy imprezy będą mogli obejrzeć w internecie film o historii wstępów oraz posłuchać online koncertów zespołów regionalnych. Relacje Unii Europejskiej z Rosją. Strategiczna dyskusja unijnych szefów dyplomacji na ten temat rozpoczęła się w Brukseli przed południem. Po jej zakończeniu spodziewane jest zielone światło dla rozpoczęcia prac nad kolejną listą sankcji wobec Moskwy w związku z aresztowaniem i zesłaniem do łagru Aleksieja Nawalnego. Z Brukseli Beata Płomecka. Unia Europejska musi ponownie przeanalizować relacje z Rosją, a w związku z ostatnimi wydarzeniami nałożyć sankcje, mówiła część ministrów spraw zagranicznych. Niestety Rosja nie jest otwarta na współpracę z Unią, wręcz przeciwnie, komentował minister spraw zagranicznych Rumunii Bogdan Aurescu. Na ministerialnej naradzie szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ma zdać relacje z wizyty w Moskwie na początku miesiąca, za którą został skrytykowany. Tak o niej dziś mówił minister spraw zagranicznych Litwy Gabriel. Ta wizyta była straconą szansą. Teraz jest szansa na dyskusję strategiczną o wartościach, a nie o interesach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Nad Polską słonecznie, ale w niektórych regionach niewielkie chmury. Wszędzie termometry na plusie, na Suwalszczyźnie 4 stopnie, w centrum od 7 do 9, a na południowym zachodzie do 12. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz w tych ciężkich czasach to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po południu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Adres mailowy, także skrzynka SMS-owa 71335 w sprawach pogodowych, drogowych, początku nowego tygodnia. Bardzo proszę. Co chciałbyś zrobić z nim? Meslowica na naszym poniedziałkowym zegarze 11 minut po 12. Trójka do trzeciej. Błyskawicznie Państwo reagują i pomagają pozostałym, którzy właśnie słuchają Trójki za kółkiem. Ważne informacje z A4. Odcinek Katowice-Opole między węzłami Bojków a Sośnica. Na 312 km autostrady A4 po wypadku 4 aut ciężarowych ruch odbywa się jedynie jednym pasem jezdni w kierunku Wrocławia. Trzeba uważać i jak zwykle zachęcamy Państwa do bezpiecznej jazdy. Radiohead to okazja do tego, by zrobić głośniej, ale jechać powoli. Karmapolis. I już kwadrans po południu. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Poniedziałuś, kochany, już na półmetku. To dobry moment, by pomyśleć, co zrobić z niezagospodarowanym popołudniem. A kto ma niezagospodarowane popołudnie, prawda? Zakupy, lekarze, sprzątanie, pranie, odbiór dzieci ze szkoły, zawiezienie na dodatkowy angielski, pomoc w odrabianiu lekcji, własny angielski, francuski, chiński, medytacja, teoria latania, plus jeszcze trzeba ugotować dietetyczny obiad na jutro, no i chwila na jakąś rozmowę. No ciężko, ciężko normalnie, jak to ogarnąć? Tajemnica tkwi w kolejności, bo poniedziałuś to taki dzień szelma, bo choć drugi, to przecież pierwszy. Należy więc robić wszystko odwrotnie, to znaczy to, co miało być w pierwszej kolejności, zrobić jego drugie. Jedynie wyjątek można zrobić na te dzieci wczesnoszkolne i przedszkolne, odebrać o czasie, chyba że wcześniej zapobiegliwie wyposażyliście Państwo w śpiworek, szczoteczkę do zębów i dodatkowy prowiant. Pierwszą rzeczą w tej poniedziałkowej kolejności, jaką należy zrobić po pracy, to przez chwilę nie robić nic, a potem obejrzeć film. Palm Springs to komedia, która pojawiła się w niektórych kinach już w piątek, w innych ma premierę dziś, a w wielu pozostałych pod koniec tygodnia. W każdym razie, co w środku? Sporo absurdalnego poczucia humoru, on, ona i zapętlenie w czasie. I wiadomo, jak to może się skończyć, ale wiadomo również, jak może się nie skończyć. Więc nie będę mówić, jak się kończy. Powiem, jak się zaczyna. Dwoje ludzi płci przeciwnych i korespondujących z dorobkiem osobistym własnym i zindywidualizowanym skomplikowaniem charakterów poznaje się na weselu i hyc, wpada w pętlę czasu. Wciąż przeżywają ten sam dzień i to razem. Tak więc coś dla tych z Państwa, którzy lubią kalifornijski klimat i humor amerykańskich komedii, a jeszcze bardziej przypadnie do gustu tym z Państwa, którzy komedii nie lubią wcale, bo w takim wypadku są dwie możliwości. Albo się zmieni zdanie i będzie fantastycznie, albo się utwierdzi w swojej opinii na temat, co też podnosi wiarę we własny ogląd spraw, czyż nie? Mówiąc krótko, same plusy dodatnie. Dobrego dnia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Ale jak tu znaleźć czas na oglądanie filmu, jak tu jeszcze nauka do egzaminów na SPLK? To, co drugie zrobić w pierwszej kolejności. Tak sobie pomyślałem.

destruction leads to a variable, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from niezwykłej artystce, bo dziś przypada 120. rocznica urodzin Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, chociaż nieoficjalnie podawała rok 1895 jako datę swoich urodzin. Wybitna aktorka, piosenkarka i długoletnia dyrektorka zespołu pieśni i tańca Mazowsza niechętnie zdradzała swój wiek. Natomiast tak na antenie Polskiego Radia opowiadała o swoim życiu i początkach kariery. Pierwszą rolę zagrałam, bo potrzebne było dziecko, które płacze z głodu. To wzięli mnie i co zrobili? Ja byłam na scenie, ale się śmiałam. To mnie tak w pupę szczypali strasznie, że się rozpłakałam. I tak zagrałam pierwszy raz głodną dziewczynkę. A później grałam w małym domku. Potem grałam w Dziadach dwa razy. Raz jako małe pachole. Patrzcie, mówią, że dzisiaj w nocy umarłych spotkamy. Ja ich nie znam, ja własnej nie pamiętam mamy. Masę ról zagrałam jako mała dziewczynka. Tak się przywiązałam do tego teatru. Brylantowe i mroźne błyszczą gwiazdy w przestworzu z wieczną gwiezdną chorągwią. Noc sprawuje swą straż, a ty smutna dziewczyno w pokoiku na chorzej siedzisz sama przy oknie i łkasz. Ona była fantastyczną aktorką teatralną i w rozmaitych komediach przecież publiczność ją widziała, krytycy ją bardzo chwalili. Górę wziął przede wszystkim Kabaret i Quid pro Quo i inne sceny, na których się pojawiała, więc z tym się wiąże, z taką formą bardziej kameralną, teatralną. Ale to, co było jej domeną w przedwojniu, kiedy była tą ulubienicą inteligenckiej przede wszystkim chyba publiczności Warszawy, kiedy przyjaźniła się z największymi i najwięksi się w niej kochali również, to przecież wyraźnie ten okres powojenny, to jest ta Zimińska nieprawdopodobnie oddana organizatorka, która wspierając męża, no dokonała swoistego takiego cudu. Fortepian przyszedł od nas z domu, a dzieciaki głosy piękne. Tadeusz od razu podrzucił im melodię, ciach, już w dwa tygodnie zaczynają śpiewać. To była taka frajda. No trzeba się tylko było postarać o jedzenie, żeby było, żeby jeszcze ubrani byli jeszcze fatalnie. Ale śpiewaliśmy ładnie, potem zaczęli tu przychodzić najwięksi nasi poeci, przyjaciele moi Tadeusza. Wszystkim się to podobało. No i potem wystąpiliśmy kiedyś. Przyszło święto w 50 roku. Powiedzieli, są tam te dzieci, to może nam coś zaśpiewają. No i poszli i zaśpiewali. Tadeusz dyrygował i czarował. On spojrzał, zrobił gest i oni go kochali. I właściwie czarodziejem to był Tadeusz. Ja byłam ten tyran od załatwiania spraw. Myśmy ze strachem poszli, ale ludzie wstawali i piszczeli, bo oni nie znali tych kostiumów, nie znali melodii i tak im się podobało. No i tak zostało. Nie płacz ty, dziewczyno, nie płacz ty, dzięki tej sile ogromnej, którą miała w sobie, mogła odnosić taki sukcesy wraz z zespołem. Była zresztą kobietą, która nigdy nie liczyła się z tak zwaną władzą. Jako dyrektorka Mazowsza bywała w różnych gabinetach pierwszych sekretarzy, premierów, wojewodów i prezydentów miast i wszystko osiągała to, co chciała. Tą swoją siłą charakteru i siłą przebicia. W właściwie czarodziejem był Tadeusz. Ja byłem tym tyranem załatwiania spraw. Mira Zimińska-Sygietyńska zmarła 26 stycznia 1997 roku, a we wspomnieniu artystki również usłyszeliśmy Barbarę Osterloff i Andrzeja Matula. Archiwalnym nagraniom Polskiego Radia przysłuchiwał się Wojciech Dorosz. Program trzeci. własnym cieniu kryjesz powieść. Dokąd mnie ciągniesz znów, odbierasz mi powietrze i oddech. Znikając kocne w tobie mnie, czekasz już. Patrzę jak unosisz się bez szans. Na przekór piosence dziś w kinie jednak troszkę będziemy patrzyli w tył. Za 14 minut 13. Fajny film. To jeden z największych skandali obyczajowych ostatnich lat w Hollywood, dotyczący zarzutów o molestowanie seksualne stawianych Woodyemu Allenowi. Szczegóły tej sprawy wprowadza nas amerykański serial dokumentalny Allen kontra Farrow. Dziś polska premiera pierwszego odcinka. Z Agnieszką Niburską z telewizji HBO rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Myślę, że to jest taki serial, który zainteresuje wielu fanów kina, bo dotyczy dwóch bardzo znanych osób, aktorki i reżysera. Mamy tutaj do czynienia z jedną z najbardziej znanych, wpływowych par Hollywood. Chodzi o związek Mii Farrow i Woody'ego Allena, którzy byli parą przez wiele lat i nakręcili wspólnie 13 kultowych filmów. Co ciekawe, nigdy ze sobą nie zamieszkali. No ale też niestety ta historia, przynajmniej na tym gruncie prywatnym, nie skończyła się dobrze. Zdecydowanie nie. Serial dokumentalny Allen kontra Farrow od razu już wskazuje, że jednak jest coś nie w porządku. Że jest ta kontra, tak? Że jest ta kontra, zdecydowanie. Skończyło się to bardzo źle i Mia Farrow do tej pory obwinia się o to, że nie była wystarczająco spostrzegawcza, że wprowadziła Woody'ego do swojej rodziny, ponieważ skończyło się zarzutami o molestowanie dzieci Mii Farrow, które później razem wychowywali. Mamy też do czynienia nie tylko z wywiadami, tutaj z rozmowami z Mią Farrow, ale także z jej córką Dylan, która właśnie była obiektem tego molestowania. Także jest to dość wstrząsający i traumatyczny film, na który od razu trzeba się nastawić. Z jednej strony widzimy nowojorski glamour, a z drugiej strony bardzo mroczną historię rodzinną. A no właśnie, dotyczącą ludzi jednak z pierwszych stron gazet i na pewno znanych doskonale wszystkim, którzy oglądają od lat amerykańskie filmy. Dzisiaj premiera tego serialu dokumentalnego. Jak wiele jest to odcinków i jak długo ta misja potrwa? Tak, dzisiaj startujemy w HBO Go, to będzie pierwszy odcinek. Razem są to 4 odcinki, każdy będzie premierowany w poniedziałki, także przez 4 kolejne tygodnie będziemy śledzić epopeję Allen kontra Farrow. A co można powiedzieć o twórcach filmu, i co ważne w takiej kontrowersyjnej jednak historii, jak oni tutaj rozkładają akcenty? To jest serial produkcji, serial autorstwa, wielokrotnie nagradzanego za filmowe śledztwa duetu, czyli Kirby'ego Dicka i Amy Thiering, którzy wraz z Amy Hardy przedstawiają okoliczności tej sprawy. A myślę, że starają się być na tyle obiektywni, na ile możliwości pozwalają, zestawiają tutaj kameralne, domowe nagrania filmowe z historii życia Allena i Farrow, dokumenty sądowe, dowody zebrane przez policję, niepublikowane wcześniej nigdy nagrania wideo, a także audio. Zestawiają to ze szczerymi wywiadami z Mia Farrow, z Dylan Farrow, z Ronanem Farrowem, z przyjaciółką rodziny, z prokuratorem, krewnymi, śledczymi, ekspertami, więc tych świadectw jest tutaj bardzo wiele. Co ważne, wygląda na to, że w świetle tego, co słyszymy od krytyków i osób, które tutaj występują, także osób, które ze świata kultury komentują dorobek Alena, podkreślają oni, że w świetle tych zdarzeń z życia prywatnego może powinno to prowadzić do ponownej oceny prac Woody'ego. Czyli nawet jakiejś weryfikacji jego twórczości. No ale tak. To już kwestia tego, żeby każdy z widzów mógł robić sobie swoje zdanie na ten bez wątpienia niełatwy temat. Od dziś jest na to szansa. Alen kontra Farrow. Przypomnijmy, gdzie? Zapraszam bardzo serdecznie. HBO Go. Z Agnieszką Niborską z HBO rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 10 minut pozostało do godziny 13. Zaglądamy do trójkowego muzycznego kalendarza. A ta historia to oczywiście związana nie tylko z tym nagraniem, z wieloma innymi, które ukazały się niezwykłym 1967 roku, ale wcześniej, w 1966, Hendrix wyjechał do Londynu, powołał swój zespół. No i właśnie data z dzisiejszego kalendarza, 22 dzień lutego 1969 roku. No a więc 52 lata temu zespół Jimi Hendrix Experience zagrał w Londynie swój ostatni koncert. No a jak pamiętamy, Jimi zmarł w Londynie 18 września 1970 roku. Teraz już muzyka, czyli Muse, a za 6 minut o 13 serwis informacyjny Trójki.